Радыё Свабода. У студыі далей Сергій Шупа, сёння ў нашай праграме. Аналітычная перадача «Трайны ўдар» – тры надзённыя тэмы для трох аналітыкаў. Чым пагражае Беларусі культурная залежнасць ад Расеі? Хто перамог у беларуска-расейскай нафтагазавай вайне? Навошта беларускім уладам новы палітвязень? Гэтыя тэмы сёння абмяркоўваюць нашыя аналітыкі Валер Карбалевіч, Уладзімір Глот і Дзмітрый Гурневіч. У чарговай перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік запрашае ў Грушаўку, вёску Ляхавіцкага раёну, радзіму Тадэвуша Рэйтэна, нацыянальнага героя Вялікага княства Літоўскага. І ў начной чытанцы сёння свае творы прадставіць Франц Сіўко. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны ўдар». Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай культурнай сферы? Што стаіць за новай формай разлікаў за газ, пра якую нібыта дамовіліся Расія і Беларусь? У чым сэнс для ўлады справы Эдуарда Пальчыса і магчымага з'яўлення новага палітвязня? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Зміцер Гурневіч і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне маё. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай у культурнай сферы? Прайшло роўна 25 гадоў, як Верховны Савет БССР надаў дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі статусу канстытуцыйнага закона. Мы ўжо абмяркоўвалі пра тое, якіх поспехаў ці якіх паразаў дасягнула краіна за 25 гадоў у іншых сферах. Сёння пагаворым пра культурную сферу. Як мне падаецца, якраз у культурнай сферы Беларусь апынулася найбольш залежная ад Расіі. Хоць на пачатку 90-х гадоў у краіне пачаўся працэс беларускага нацыянальнага адраджэння, беларуская мова займала ўсё большую прастору, але пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі адбыўся адкат. Рэферэндум 1995 году паклаў канец працэсу беларусізацыі. Курс на аб'яднанне з Расіяй спрычыніўся да таго, што ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі стала ідэалогія панславізму, ідэя славянскай еднасці, што на практыцы вело да дамінавання тут расійскай культуры. З пачаткам 2000-х гадоў, калі да ўлады ў Расіі прыйшоў Пуцін, Лукашэнка зразумеў, што захапіць крамлёўскі пасад не ўдасца, і ў Беларусі узмацніўся працэс дзяржаўнага і нацыянальнага будаўніцтва. Але этнакультурныя каштоўнасці, маецца на ўвазе беларуская мова, нацыянальныя сімвалы, апеляцыя да беларускай гісторыі, па-ранейшаму адрыналіся. Культурная палітыка развівалася на глебе пастулата, што беларусы – гэта рускія толькі са знакам якасці. Таму, калі ў іншых сферах Беларусь павольна дыстанцыявалася ад Расіі, у культурнай сферы гэтага не адбылося. Моцна ўплывала на весь культурны кантэкст дамінавання тут расійскай мовы. Магчыма, ўплывалі тут і культурныя густы самого Александра Лукашэнкі. Вось ён рэгулярна высылае віншаванні ўсім больш-менш вядомым расійскім артыстам, не шкадуе для іх узнагарод. З іншага боку, Лукашэнка бачыць у этнакультурным нацыяналізме палітычную пагрозу свайму рэжыму. Адсюль забарона папулярных беларускіх музычных гуртоў, мякка кажучы, ігнараванне на афіцыйным узроўні найбольш вядомых беларускіх пісьменнікаў кшталту там Васіля Быкава, Барадуліна, Бураўкіна. У катэгорыю палітычна небяспечных трапіла і Святлана Алексіевіч. А вось у дамінаванні тут расійскай культуры Лукашэнка ніякай пагрозы не бачыў. Гэта ўсяляк віталася. Таму ў сферы масавай культуры у Беларусі вядзе рэй расійская папса, сімвалам беларускай культуры, выразнікам, як кажа Лукашэнка, беларускай духоўнасці, стаў славянскі базар у Віцебску. Кнігі беларусы чытаюць пераважна на расійскай мове, глядзяць расійскае кіно, па розных тэлеканалах ідуць бясконцыя расійскія серыялы. Увогуле Беларусь апынулася ў сферы дамінавання расійскай інфармацыйнай прасторы. Толькі пасля Крыму кіраўніцтва Беларусі ўбачыла пагрозу ў панаванні тут расійскіх мас-медыяў. Стала відавочна, што разам з культурным уплывам адбываецца палітычны ўплыў. Навязваецца беларусам ідэалогія рускага міру. І класічны прыклад навязвання – гэта георгіўскія стужкі як сімвала перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Таму пачалося асцярожнае дыстанцыяванне ад Расіі. Тыя ж георгіўскія стужкі не рэкамендавана для ўжывання на святочных мерапрыемствах. Адбываецца падтрымка вышыванак, падкрэслена нейтральнае стаўленне ўладаў да курсаў беларускай мовы. Увогуле, улады цягам многіх гадоў спрабуюць зладзіць тут на тэрыторыі Беларусі сацыяльны эксперымент – сфармаваць нацыянальную беларускую ідэнтычнасць без этнакультурнага нацыяналізму. Эксперымент не закончаны, і пакуль не да канца зразумела, што з гэтага атрымаецца. Хачу адразу пагадзіцца з Валерам Карбалевічам. Культура – гэта сапраўды, на мой погляд, тая сфера, дзе залежнасць ад суседняй краіны мы адчуваем найбольш выразна. Чаму так атрымліваецца, спадар Валер нам патлумачыў. Хачу дадаць да гэта яшчэ некалькі лічбаў і меркаванняў. Глядзіце, беларусы цалкам існуюць у сферы расійскай масавай культуры. З 8 тэлеканаляў сацыяльнага бясплатнага пакету 5 расійскія. Гэта вельмі небяспечная залежнасць. Расійская прапаганда дзейнічае на псіхалогію жыхароў Беларусі. Яна вельмі разнастайная і гнуткая, і прафесійная, якасная, зробленая так, што складана зразумець і правесці мяжу. Вось тут сканчаецца прасоўванне нейкага інфармацыйнага прадукту, а вось тут пачынаецца менавіта мэтанакіраваны ўплыў у палітычных інтарэсах. Ну, нарэшце, мне падаецца, гэта зразумелі і ўлады. Працытую Ігара Бузоўскага, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, вось што ён казаў. Контент Расійскай Федэрацыі беларускіх медыя складае ўжо на сёння, што таксама не павінна нас не насцярожыць, згледзячы нашай нацыянальнай культуры, у тым ліку інфармацыйнай бяспекі, да 65%. А на пачатку гэтага месяца міністр інфармацыі Лілія Ананіч, кажучы пра беларускую інфармацыйную прастору, азначыла, патрэбна ствараць уласныя беларускія серыялы. Яна ж таксама бачыць, што па тэлевізору бясконца круцяць менавіта расійскія дэтэктывы з расійскім разуменнем справу, з расійскай ментальнасцю, з расійскім самаўхваленнем. Што можна зрабіць, каб кардынальна памяняць становішча? Вот зараз заканчваецца выбарчая кампанія, я праглядзеў выбарчую праграму кандыдатаў, якія вылучаныя партыя БНФ. Вот што там прапаноўваецца, па-мойму, даволі цікавыя рэчы. Гэта вяртанне нацыянальных сімвалаў у якасці дзяржаўных. Вяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай. Аднаўленне беларускамоўнай адукацыі, у тым ліку і ў вышэйшых навучальных установах. Аднаўленне нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа ў ранейшым статусе. Ажыццяўленне комплексу захадаў дзеля супрацьдзеяння расійскай імперыялістычнай прапаганды, у тым ліку вывад з базавых пакетаў усіх кабельных сетак расійскіх тэлеканалаў, маецца на ўвазе НТБ, РТР, Расія-24, АРТ. Заканадаўчая і фактычная забарона дзейнасці на тэрыторыі Беларусі любых арганізацыяў, якія ў сваёй дзейнасці распаўсюджваюць погляды да ідэі, якія ставяць пад пытанне гістарычную абгрунтаванасць існавання альбо само існаванне незалежнай беларускай дзяржавы, існавання беларускай нацыі, дыя мовы, культурнай спадчыны, традыцыяў. Фактычна, гэта праграма істотных пераменаў. Але пакуль улады паводзяць сябе вельмі асцярожна. І калі нейкія зрухі адбываюцца, то вытокі іх трэба шукаць у грамадскіх ініцыятывах. Так, як гэта адбываецца, напрыклад, з вышыванкамі. Калі прадзяржаўны БРСМ перахапіў гэтую ідэю якраз ад нацыянальна арыентаваных грамадскіх структур. Я сабе дазволю не пагадзіцца з калегамі ў тым сэнсе, што Беларусь засталася цалкам залежнай ад Расіі. Мне здаецца, што яна стала больш незалежнай у культурным плане ад Расіі, але пытанне, што гэта не надзвычай вялікі працэнт. Асноўнае у здабыцці гэтай культурнай незалежнасці гэта тое, што людзі пачалі атайсамліваць сябе менавіта з гэтай краінай, з гэтай дзяржавай. І хаця гэта не заўсёды праяўляецца у выкарыстанні беларускай мовы, але прынамсі у людзей за гэтыя гады выхавалася лаяльнасць да беларускай мовы. Калі яшчэ 15-20 гадоў таму можна было сустрэць на вуліцах непрыязнае стаўленне або дзіўныя пытанні наконт беларускай мовы, сёння гэта зведзена да мінімуму. Я, напрыклад, не жывучы пастаянна ў Беларусі, калі прыязджаю вельмі часта, кожны месяц стараюся, я ані разу не сустрэў дзіўных нікіх поглядаў, дзіўнага стаўлення. Людзі наадварот намагаюцца адказваць па-беларуску. Гадоў 10 таму гэта было яшчэ проста немагчыма. Адразу былі б дзіўныя пытанні, а вы настаўнік ці пісьменнік ці хтосьці там. Другая справа, нават гаворачы па-расейску, беларусы не становяцца рускімі. Гэта таксама добра. Магчыма, па форме гэта ўсё ж такі расейская мова, у пэўным сэнсе расейская культура, але па змесце гэта беларуская. Я таксама звяртаю ўвагу на тое, што сёння вельмі шмат маладых беларусаў не арыентуюцца ўжо на расейскую папсу, яны арыентуюцца на заходнееўрапейскую, на амерыканскую, або на беларускую ўласнага разліву, такую як, скажем, Макс Корж, або Анна Бонд, хаця гэта як бы не спявачка, але як поп-зорка некая, так бы мовіць. Гэта ўжо не якая-небудзь там Лайма Вайкуля або Леонід Агуцін. Гэта ўжо сваё. У гэтым плане беларусы, канешне, сталі больш незалежныя. Дзяржава ўвесь гэты час намагаецца, паводле мяне, захоўваць статус-кво, які быў у Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы. Прынамсі так было гадоў 15 або 20. Зараз абсалютна заўважна апошнія 2 гады, што гэта мяняецца, пачынаючы з шыльдаў беларускамоўных. Хаця гэта нязначная змена, але тым не менш гэта пэўны трэнд, які сведчыць аб змене пакаленняў. Таму што прыходзяць новыя маладыя чыноўнікі, маладыя людзі, якія выхаваны ўжо ў Беларусі. Для іх Расія, канешне, гэта вельмі блізкае, нешта сваё такое. Тым не менш, гэта ўжо людзі, якія арыентуюцца на некія ўласныя арыентыры. Трэцяя справа, якую варта зазначыць, гэта тое, што гэта культурная незалежнасць расце вельмі часта на суперакуладзе. І тут я маю на ўвазе вось такія некія незалежніцкія трэнды. Вы гаспадарства ўжо згадалі вышыванкі або канцэрты беларускіх гуртоў, розныя опэн-эйр фестывалі, якіх цяпер проста процьма. Вось сёння якраз у Шаблях развітанне з лет канцэрт Лявона Вольскага. Но вельмі шмат падзей, якія нядаўна яшчэ проста уявіць сабе было проста немагчыма. Зрэшты, дастаткова ўключыць радыёканалы беларускія, хаця ведаю, што шмат беларусаў наракаюць, там мала беларускай музыкі. Я, як чалавек, каторы не жыве пастаянна ў Беларусі, а прыязджае наездамі, хачу сказаць, што параўнанні з 10 гадамі, што было 10 гадоў таму, гэта велізарная змена. Можна слухаць і ўключаюць украінскія гурты «Океан Эльзы», ёсць і «НРМ», ёсць «Вольскі крамбамбуля», тое, што раней было пошна пачуць раз на тыдзень. Таму абсалютна відавочна для мяне, што Беларусь стала больш незалежнай, але вельмі часта не дзякуючы ўладзе, а наадварот насуперак уладзе. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Зміцер Гурневіч і я, Валер Карбалевіч. Зараз вашае пытанне, Уладзімір Глот. Што стаіць за новай формулай разлікаў за газ, пра якую дамовіліся Расія і Беларусь? Расійская газета «Камерсант» паведаміла пра новую схему цэнаўтварэння на расійскі газ для Беларусі. Пакуль гэта не канчатковае рашэнне, але яно ўжо ўзгодненае на працоўным роўні. Што новага ў гэтых умовах? Галоўнае, разлікі цалкам пераводзяцца з даляраў расійскай рублі. Ідэя гэта не новая. Я асабіста яшчэ гады 2 таму задаваў такое пытанне амбасадару Расіі ў Беларусі Александру Сурыкову. Добра памятаю, ён тады адказаў, што трэба сапраўды пераходзіць на рублёвыя разлікі, навошта, маўляў, носіць у разлікі чужую валюту дзвюм краінам, якія будуюць саюзную дзяржаву. Але паводле амбасадара на такі крок не хацелі пераходзіць самі газавікі, якія ўжо прыстасаваліся да працы з далярамі. Калі пераход на рублі сапраўды адбудзецца, то паводле разлікаў расійскага выдання цана газу для Беларусі ўжо ў наступным 2017 годзе патанее прыкладна на 30%. Ад цяперашніх 132 даляраў за 1000 кубаметраў да 100 даляраў. Яшчэ адзін плюс для беларусы, лічаць у Москве, гэта зніжаюцца рызыкі, звязаныя з ваганнем курсу даляра да беларускага рубля. Для Беларусі Москва ўводзіць падвышаючы каэфіцыент адносна расійскіх цэнаў. Пакуль ён будзе складаць 1,48, але да 2025 года паступова перайдзе да роўна да адзінкі. Што патрабуе ўзамен Расія? Прыбраць міжурадава пагаднення 2011 года пункт аб пераходзе Расіі на роўнадаходныя цэны на газ. Вось розная інтэрпрэтацыя гэтага пункту, а яго, дарэчы, пункт уваходзіць у пагадненне, якое падпісалі два прэм'еры, і дазволіла Беларусі аспрэчваць бягучыя кошты на газ і не цалкам аплачваць яго. І гэты працэс, як мы ведаем, ужо ідзе са студзеня сёлетняга года. Калі новыя ўмовы будуць зацверджаныя, то Беларусь пагасіць доўг перад «Газпромам», уключаючы пэні, па старой цане, ну, лічыць, што гэта дзесьці каля 300 мільёнаў даляраў, а Расія цалкам адновіць замарожаныя падчас канфлікту пастаўкі нафты Украіны. Пакуль, калі верыць камерсанту, бакі спрашаюцца, з якога моманта прымяняюцца дамоўленасці новыя. Менск прапануе ўжываць іх ужо з 1 ліпеня, расійскі бок з 1 жніўня. Расійскія эксперты лічаць, што Москва пайшла на саступкі дзеля таго, каб стварыць адзін рынак электраэнергіі дзвюх краін у рамках Еўразійскага эканамічнага саюза. Карацей, зніжэнне коштаў на газ для Мінска было непазбежным, калі Москва хацела працягваць курс на інтэграцыю ў рамках ЕС. Але гэта лагічны крок, які стане працягам інтэграцыі беларускай эканомікі з расійскай газавай і энергетычнай галіной, лічыць, напрыклад, эксперт Віталь Круков. Тэму коштаў на газ і на нафту мы ўжо некалькі разоў абмяркоўвалі ў трайным удары. Тады пытанне ставілася так: альбо бакі дасягнуць кампрамісу, альбо Менск капітулюе. Але ж зараз выглядае, што наадварот, капітулявала Москва. А што мяркуеце вы, калегі, з гэтага? Для мяне ў гэтым плане, у гэтым пытанні няма абсолютна ніякай сенсацыйнасці. Гэта паслядоўная палітыка па зніжэнні коштаў, запрограмаваная вось у гэтым еўразійскім эканамічным звязе, і гэта фактычна ўжо прагназавалася, і зараз мы гэта бачым, як гэта рэалізуецца. Таму не думаю, што тут варта шукаць нейкіх падводных камянёў, звязанымі з нейкімі палітычнымі рашэннямі, манеўрамі, манеўрацыя там паміж Расіяй і еўрапейскім звязам. Гэта ўсяго толькі рабочы момант, і мы ўжо неаднаразова гэта назіралі. Нават калі здараліся вельмі сур'ёзныя пікіроўкі паміж Москвой і Менскам адносна ўсіх гэтых нафтагазавых пытанняў, яны заўсёды даходзілі да ладу, бакі заўсёды знаходзілі паразуменне, таму што, у прынцыпе, гэта выгадна ўсім. Расіі таксама насамрэч гэта не шмат каштуе знізіць гэту цану, таму што там здабыча не вельмі вялікая, мае на ўвазе нейкі сабекошт. Таму нават пагасіць гэты доўг 300 мільёнаў, які Беларусь мае, гэта не будзе вялікай праблемай. Абсалютна ніякіх палітычных прычын, палітычных спрэчак вось гэтага фону тут нема. І насамрэч гэта якбы, як я ўжо зноў паўтаруся, гэта прагназавалася, што так будзе, і так яно і сталася. А адзінае, канешне, гэта дае падставу гаварыць пра магчыма тое, што Расія хоча звярнуць увагу на тое, што вось яна зноў жа датуе беларускую эканоміку, і зараз з'явіцца, скажам, такія нагоды узгадваць у СМІ расійскіх аналітыкаў ці расійскім палітыкам, гаварыць пра тое, што, ну, глядзіце, мы ж вам даем газ, зноў 30% ніжэй, не будзьце дурны, нашто вам гэты захад патрэбны? Гэта, канешне, у некіх палітычных дэбатах, дыскусіях паміж бакамі, паміж Расіяй і Беларусю, гэта можа быць, канешне, аргументам, але насамрэч, ту, так скажу, непрыгожа дурнаватым аргументам, паколькі, зноў жа, гэта ўсё абсалютна ідзе па плану, ўсёй гэтай інтэграцыі ўнутры еўразійскай эканамічнай звязі ці мытнага саюзу. Александр Лукашэнка неаднаразова казаў пра тое, калі людзі скардзіліся на падвышэнне мыты вось на гэту растаможку так званую машын, што на вырасце там на 1000 даляраў, ён казаў, што добра, але мы будзем праз пару гадоў мець вельмі танны газ, вы будзеце менш плаціць. Так, канешне, не здараецца, ніхто з беларусаў менш не плоціць, ну, але афіцыйна газ для Беларусі, канешне, таннейшы, для эканомікі гэта лепш, таму што прадпрыемствы завязаныя абсалютна на расійскі газ. Таму абсалютна звычайны рабочы момант, на які не варта звяртаць увагі. Я разумею, што камерсант таксама зліў такі нейкі кантраляваны зліў зрабіў, каб зараз мы мелі пра што пагаманіць. І зноў жа, каб расейцы маглі сказаць пра тое, што беларусы павінны трымацца Расіі. Ну, я вас трохі не згодзін з Дзмітрам. Я лічу, што ў беларуска-расійскіх адносінах любыя эканамічныя праблемы адразу набываюць палітычны кантэкст. І тое, што вось адбывалася апошнія паўгады, калі спачатку Беларусь адмовілася плаціць тую цану за газ, якая прадугледжана контрактам, в адказ Росія зменшыла пастаўкі нафты. Гэта такія ўдары пад дых з двух бакоў. І яны даволі балючыя, асабліва балючыя былі для Беларусі. Але варта звернуць увагу, што ось інфармацыя, якую даў Камерсант, пакуль не пацверджаная на афіцыйным узроўні. Камерсант спасылаецца на кулюарныя крыніцы. Другі момант. Гэтыя дамоўленасці пакуль што на ўзроўні ўраду. І яны не зацверджаны на палітычным узроўні. І яшчэ незразумела, як вырашыцца пытанне з нафтай. Справа ў тым, што ўжо два месяцы Расія пастаўляе ў Беларусь меншыя аб'ёмы нафты, чым паводле міждзяржаўнай дамовы. Дык вось, ці кампенсуе Расія гэтыя недапастаўкі за два месяцы? Таму што для беларускай эканомікі гэтае пытанне надзвычай важнае. Зніжэнне аб'ёмаў пастаўкі нафты абыходзіцца Беларусі штомесяц 0,2 валавога ўнутранага прадукту. Але, калі гэта інфармацыя сапраўдная, то ў цэлым можна адзначыць, што тут я згодзен з Уладзімірам Глодам, што ў гэтай зацятай нафтагазавай вайне, якая цягнулася паўгады, перамог афіцыйны Мінск. Расія пагадзілася на тое, што патрабаваў беларускі бок яшчэ ў пачатку года. А Беларусь патрабавала перагледзець кантракт у бок зніжэння цэнаў на газ. Масква была катагарычна супраць. Тады Беларусь проста стала плаціць удвая меншую цэну. І такімі сваімі брутальнымі дзеяннямі Мінск прымусіў Расію пайсці на саступкі. Канешне, Беларусь атрымала не 100% таго, што хацела. Мінск патрабаваў знізіць цэны на газ удвая, а паводле цяперашняй дамоўленасці цэна зніжаецца толькі на 30%. Зразумела, гэта кампраміс. Мінск выбраў тактыку ў пачатку торгу выставіць максімальнае патрабаванне, а потым саступіць. А важна яшчэ тое, што ўводзіцца паніжальны каэфіцыент, і з кожным наступным годам цана на газ для Беларусі будзе ніжэйшая, пра што ўжо казаў спадар Глот. Адзін з урокаў гэтай нафтагазавай вайны палягае ў тым, што тактыка, якую выкарыстоўвае Мінск, тактыка скандалу, яна працуе. Лукашэнка добра разумее логіку мыслення Крамля, ягоныя імперскія комплексы і эфектыўна гуляе на іх, выкарыстоўвае на сваю карысць. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Змітер Гурневіч і я, Валер Карбалевіч. І нарэшце вашае пытанне, Змітер Гурневіч, у чым сэнс для ўлады справы Эдуарда Пальчыса і магчымага з'яўлення новага палітвязня? Для мяне абсалютна відавочна, што гэта якраз такі справа мае палітычную падаплёку, таму што такія справы гучныя, яны не адбываюцца без, скажам, кіравання зверху. Эдуард Пальчыс быў дастаткова ўжо вядомай асобай, тым больш. Таму тут разлік на тое, на маю думку, каб ўсё ж такі папалохаць пальцам іншых грамадзян Беларусі, што, маўляў, так, мы збліжаемся, магчыма, з Захадам, там гаворым прыгожыя словы, сустракаемся, паціскаем рукі еўрапейскім палітыкам, але мы істотна не змяніліся, мы можам і шашкай лупцануць. Таму гэта такі прыклад запалохвання іншым. Каб, канешне, можна час ад часу сабе дазволіць некае свавольства, але ўсё пільнуецца, ўсё кантралюецца, а тым больш некія моцныя наезды на Расію, таму што, ну, беларусам трэба ўсё-такі паказваць гэту любоў да Расіі, зноў жа, вось, і ў гэтых усіх пытаннях, звязаных з эканамічнымі пытаннямі, што мы кантралюем, мы ведаем усё, мы не дазваляем гэтага. Каб это нацыяналізм падымаў галаву. І мы не так, як Украіна. Мы ўсё кантралюем. Нацыяналізм нас пад каўпаком. Вось бачыце, экстрэміст ёсць 9 артыкулаў. Насамрэч, у тых 9 артыкулах, што лічыць экстрэмізмам, мы ведаем, якія экспертызы Беларусі праводзяцца, калі нават кніжку Пазняка пра фатаграфіі прызналі экстрэмісткай. Гэтыя артыкулы, так, яны моцныя з публіцыстычнага боку, але экстрэмізмам, на мою думку, там і не пахне. Калі такі ж ключ выкарыстаць адносна, напрыклад, нейкіх публікацыях у расійскім інтэрнэце, трэба пасадзіць за краты амаль што палову Расіі, таму што там у кожнага другога такія погляды. Зрэшты, у Беларусі тыя прарасійскія сайты карыстаюцца падобнай формай выражэння сваіх поглядаў, абсалютна імперскай, і мы не бачым чамусьці, каб гэтых людзей лавілі, лічылі экстрэмістамі, была некая справа, быццам пра кагосьці там пазбавілі мест жыхар, але насамрэч гэта настолькі ўсё не пацверджана, незразумела, чалавек можа з Расіі прыехаць у Беларусь у любы час, не маючы такога месца на жыхарства, падаць заяву і зноў будзе мець. Гэта ўжо, в прынцыпе, немагчыма скантраляваць. Таму Пальчы стаў такім закладнікам, і зараз, канешне, на мою думку, калі б улады хацелі гэту справу зачыніць, прыцішыць, яны б ўжо гэта зрабілі. Ну, хіба што, калі атрымаецца на днях, што сапраўды штось ім там знойдуць, ўсё гэта адвернуць назад, гэта будзе сведчыць пра сапраўды пра некую добрую волю. Пакуль што гэтай добрай волі няма, нават Пальчас не ўдзельнічае ў гэтым працэсе. Таму тут, на жаль, на маю думку, праз некалькі дзён так мы будзем мець яшчэ аднаго палітвязня. Вось для мяне галоўнае пытанне, навошта справа Пальчаса патрэбна ўладам? Ну, піша гэты блогер у сацыяльных сетках, крытыкуе Лукашэнку, крытыкуе Пуціна. Ну, так няхай бы і працягваў пісаць. Падумаеш, сацыяльныя сеткі. Людзі, якія праводзяць там свой час, гэта ж ну, не нейкія актыўныя ўдзельнікі палітычных падзеяў. Напісаць нешта, паставіць лайк, гэта не патрабуе нават мінімальнай мужнасці, на мой погляд. А агульны настрой сетачнікаў спецслужбы ведаюць, уладу там не любяць. Аднак не, затрымалі ў Расіі, прывезлі ў Беларусь, пачалі судовы працэс. Магчыма, пакараюць. Навошта? Ну, здаецца, праз два тыдні пройдуць парламенцкія выбары. Пасля іх Брусель і Вашынгтон будуць рабіць свае высновы. Здаецца, у такіх абставінах справа Пальчаса зусім не патрэбна ўладам. Але ж, нягледзячы на гэта, яны яе раскручваюць. Чаму? Вось чаму? А таму я думаю, што ўлады хочуць дэманстратыўна паказаць. Мы нікога не баімся. А вось нас баяцца патрэбна. І яшчэ раз нагадваюць пра гэта, пра справу Пальчаса. Праз два тыдні тая вольніца, што ўзнікла ў медыях падчас выступаў зарэгістраваных кандыдатаў у дэпутаты, беспаваротна скончыцца. А таму, хто гэта яшчэ не зразумеў, якраз і паказваюць наступствы пра справу Пальчаса. Тэарэтычна зляпіць з блогера банальнага распаўсюдніка парнаграфіі суду, мабыць, будзе вельмі складана. Ну, але ж, як казаў Дмітра, беларускія суды здольныя, і гэта сведчыць ранейшая практыка, і не на такое. Думаю, што калі б спадар Пальчыц крытыкаваў толькі Пуціна і экспансію рускага свету, то ён, магчыма, і не апынуўся б за кратамі. Але ж ён моцна пясочыў самога Лукашэнку, а гэта ў беларускіх умовах нават сёння па-ранейшаму недапушчальна. Сапраўды, справа не да канца зразумелая. Нават калі ўлады сапраўды лічаць, што там былі некія экстрэмісцкія матэрыялы, то навошта такія жорсткія захады прымаць да Эдуарда Пальчаса? Можна было ўжыць больш мяккія меры, там заблакаваць сайт, аштрафаваць Пальчаса і інш, але яго трымаюць у турме, ствараюць яму статус палітвязня. Думаю, што вось адказваючы на тое пытанне, якое абодва мае суразмоўцы паставілі навошта, я думаю, адказ такі. Беларускі рэжым трапляе ў пастку свайго ідэалагічнага канструкту. Гэты канструкт палягае ў тым, што Беларусь выспа стабільнасці. Тут не існуе міжнацыянальных, міжрэлігійных канфліктаў, бо на варце парадку стаіць дзяржава, якая жорстка перапыняе усялякія спробы распальваць тут нейкую варажнечу. Памятаеце, як улады засадзілі ў турму выконваючага абавязкі газеты «Згода» Александра Звішкова за перадрукоўку карыкатур на прарока Мухамеда? Тады бурлівыя дыскусіі наконт гэтых карыкатур віравалі ў Еўропе, і вось беларускія ўлады хацелі ўсім паказаць тое, што магчыма ў Еўропе, то друкаванне карыкатур немагчыма ў Беларусі. Бо тут жорстка стаіць на варце парадку і стабільнасці беларуская дзяржава. Думаю, цяпер адбываецца тое самае. Прычым важна глядзець на праблему сапраўды ў кантэксце расійска-украінскага канфлікту. Логіка тут такая. У суседніх краінах, Украіне, Расіі, вось пра што казаў Дзмітр Гурневіч, нацыяналісты адчуваюць сябе вольна і пішуць, і кажуць, і выступаюць, што хочуць. І вось гэта і прывяло да расійска-украінскай вайны. У Беларусі такое немагчыма, а хто будзе гэта рабіць, таго чакае паказальнае пакаранне. Праўда, у гэтую логіку не ўпісваецца тое, што судовы працэс хочуць зрабіць закрытым. Каб урок быў паказальным, ён павінен быць адкрытым. Ну і яшчэ адзін чыннік, я думаю, існуе. Думаю, гэта жэст лаяльнасці ў бок Расіі. Бо расійскія медыі апошнім часам папракаюць Лукашэнку за нібыта нацыяналізм, папракаюць, упікаюць у здрадзе. І гэтым працэсам беларускія ўлады хочуць абвернуць гэтае абвінавачванне, паказаць. Глядзіце, мы нацыяналістаў жорстка караем. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Уладзімір Глот, Зміцер Гурневіч і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці стала Беларусь за 25 гадоў незалежнай культурнай сферы? Што стаіць за новай формулай разлікаў за газ, пра якую нібыта дамовіліся Расія і Беларусь? У чым сэнс для ўлады, справы Эдуарда Пальчыса і магчымага з'яўлення новага палітвязня? Трайны удар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».